may kumbento, sa baba lang po sabi ng chuper, kasi minanghuli, mura pa rin ang mura ngali, banal na aso, sato kabayo, natatawa ko, hihihi. Banal na aso, sato kabayo, natatawa ko, hihihi. Sa'yo! Pasensya na para daw sa templo, pangkain lang po sabi ng pasti. Talagang di ba pwede lumipas ng pwesto ng lalaki? Panalaso sa tong kabayo, natatawa ko, hihihi. Panalaso sa tong kabayo, natatawa ko, sa akin. Panalaso